wiedział, czym King naprawdę żył. Motorniczy i Dzikość Serca. Wszystkie utwory pochodzą z albumu King, który ukazał się w roku 1992. Muzykę do wszystkich wymienionych przed chwilą tytułów skomponował Jan Benedek i to dotyczy również kolejnych trzech piosenek, z których pierwsza nosi tytuł Stanę. Zjednoczonych chłopów.

I Love You, Syn Miasta i Potrzebuję Wczoraj. Ten trzeci utwór pochodzi już z kolejnego albumu, ale też wydanego w roku 1994, zatytułowanego Prymityw. Autorem muzyki do Potrzebuję Wczoraj jest Paweł Nazimek, basista zespołu, i również on jest autorem kolejnego fragmentu z Prymitywu, Bóg. Wiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Dziwny gość, Zygmunt Staszczyk wydłubał go brała złość. Zygmunt Staszczyk to polał samolot Aeroflot. Kto mógł, to nowi popsuł płot. Kto napluł do zupy Ewie b***czyk? Na pewno on, Zygmunt Staszczyk. Aha. Bye. Zygmunt Staszczyk i T-Love, T-Love. Dwa utwory zespołu z płyty Prymityw. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Przypominam, że dzisiaj cała audycja została wypełniona nagraniami Muńka z zespołem T-Love Alternative i później T-Love, a to dlatego, że dzisiaj przypadają 60. urodziny artysty i do zakończenia programu zostały nam jeszcze trzy utwory, jak Żądło 1996 dzień z płyty Al Capone z roku 1996. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję, życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Czulenia raju.